promocyjnej cenie. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 czerwca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy 190 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 48 osób, informuje resort zdrowia. Lidia Staroń przedstawiła w Senacie swoją kandydaturę na rzecznika praw obywatelskich. Po południu głosowanie. Polscy piłkarze w drodze do Sewilli, jutro zagrają z Hiszpanią kolejny mecz Mistrzostw Europy. Na początek koronawirusowy raport. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 190 nowych przypadków zakażenia. Zmarło 48 osób, 346 wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych przebywa ponad 1600 chorych. W pełni zaszczepionych jest prawie 10,5 miliona osób. Polska ma przekazać informacje unijnym krajom i Komisji Europejskiej na temat ostatnich cyberataków na skrzynki mailowe polskich urzędników. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Do unijnych instytucji dotarły już wstępne doniesienia o cyberatakach i dziś czekają one na dokumenty w tej sprawie. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział naszej korespondentce, że ta sprawa będzie jednym z tematów poniedziałkowego spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 krajów w Luksemburgu. Lidia Staroń, kandydatka na rzecznika praw obywatelskich, przekonuje do siebie senatorów. W swoim wystąpieniu mówiła, że rzecznik powinien być niezależny od partii i różnych grup interesu i stać po stronie obywateli. Rzecznik powinien mieć odwagę, bo walka z różnego rodzaju interesami dla dobra obywateli wymaga właśnie ogromnej odwagi. Dlatego rzecznik powinien być odporny na wszelkie próby wywierania na niego nacisków. Ale jednocześnie rzecznik powinien być osobą o wysokim autorytecie moralnym oraz osobą wrażliwą na ludzką krzywdę. We wtorek kandydaturę Lidii Staroń zatwierdził Sejm, dziś głosować ma Senat. Wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie będzie on mógł od połowy lipca pełnić obowiązków RPO. Parlament już 4 razy próbował wybrać rzecznika praw obywatelskich. Reprezentacja Polski wyruszyła na kolejny mecz Mistrzostw Europy. Po porażce ze Słowacją jutro biało-czerwoni zagrają w Sewilli z Hiszpanią, a szczegóły zna Adam Malecki. Piłkarze wylecieli zgodnie z planem o 10.30. A co będzie dalej, zdradza rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Około 14.25 według rozkładu powinniśmy wylądować w Sewilli. Przejazd do hotelu około pół godziny. Hotel jest bardzo blisko stadionu, dosłownie 5 minut autobusem. No i wieczorem najpierw mamy konferencję na stadionie i po tej konferencji trening o 20 oficjalny na boisku meczowym. No i jutro o 21 gramy i po meczu zostajemy jeszcze w Hiszpanii, wracamy dopiero w niedzielę do Gdańska. Przed hotelem w Sopocie zebrała się zaledwie garstka kibiców. Nieliczni, ale pełni wiary. Alan, wygramy z Hiszpanią? Tak. Ile? 5-0. No ja myślę tak realistycznie bardziej. 1-1 i będziemy zadowoleni. No. Ile strzeli Lewandowski? 5, tak? Jutro? No. 7 minut? No. Wierzę, że będzie dobrze. Jak mówi klasyk, piłka jest piękna, bo nieprzewidywalna, tak? Wygramy, na pewno wygramy. Na 100%. Trzymamy kciuki. Sopot, Adam Malecki. W Pradze wznowiono przerwane wczoraj negocjacje w sprawie kopalni Turów. Ze strony polskiej w rozmowach bierze udział m.in. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Wypracowanie kompromisu przez delegację Polski i Czech ma doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Strona polska nie poinformowała o dotychczasowym przebiegu rozmów. Czeski minister środowiska Richard Brabec skomentował w czeskiej telewizji, że Polska jest dziś w innej sytuacji negocjacyjnej niż jeszcze przed majową decyzją TSUE o wstrzymaniu wydobycia w Turowie. Powiedziałem swoim kolegom, że gdyby 3 lub 4 lata temu ich postawa była taka jak dzisiaj, nie doszłoby do tego skandalu także na polskiej scenie politycznej, gdzie opozycja zarzuca rządowi, że nie rozwiązał sporu z Czechami polubownie. Strona czeska wystąpiła na drogę sądową jako, że jej zdaniem rozbudowa kopalni Turów zagraża dostępowi do wody i ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Tatrzański Park Narodowy szuka pracowników sezonowych. Chodzi o przewodników, edukatorów bądź pasjonatów przyrody do prowadzenia wakacyjnych prelekcji w górach. Kandydaci powinni cechować się wysoką kulturą osobistą oraz swobodą wypowiedzi, mówi Jan Krzeptowski, Sabała z TPN.

sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. A co przed nami? Dzisiaj rusza Hack for LM, czyli hackathon dla programistów. Uczestnicy spotkania będą tworzyć rozwiązania z zakresu bankowości elektronicznej, ale nie tylko. Spotkanie wpisuje się w obchody setnej rocznicy urodzin polskiego pisarza. Przed nami także Piotr Łodej i niezła historia. Dzisiaj o zwycięstwie wojsk polskich w bitwie pod Zieleńcami, po której król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, a przed 11:00 kolejny odcinek powieści Katar Stanisława Lema. To słoneczny piątek, proszę Państwa, w programie Trzecim Polskiego Radia. 12 minut po godzinie 11:00. Dzisiaj rusza hakaton Hack for Lem. Z nami organizator wydarzenia, dr Maciej Kawecki z Instytutu Stanisława Lema. Dzień dobry, panie doktorze. Witam państwa bardzo serdecznie, witam panie redaktorze. Jak udało wam się wkomponować postać Stanisława Lema w tej imprezę, a w zasadzie w konwencję jego powieści, czyli Niezwyciężonego? No, hakaton to jest konkurs, dla którym szukamy innowatorów, inżynierów, twórców, którzy pomogą nam zaprojektować wielkie rzeczy, ale inspirować się również twórczością Stanisława Lema. My wkomponowaliśmy hakaton w Niezwyciężonego Stanisława Lema, który jest powieścią science fiction oczywiście, która po pierwsze jest dla nas fantastyczną metaforą, bo my zapraszamy polskich innowatorów, polskich technologów, młodych ludzi, którzy chcą, ale nie tylko, stworzyć coś wielkiego, na nasz statek, który nazwaliśmy Niezwyciężony, a po drugie sama treść powieści Niezwyciężony, ona opowiada o statku, który udaje się na inną planetę w poszukiwaniu zaginionego statku innego. Tak naprawdę nie odnajduje go wieloletnie poszukiwania, próby. I tak naprawdę dla nas to jest taka metafora tego, że my szukamy, wskazaliśmy pewne zadania w hakatonie, pewne cele, natomiast nie zamykamy się w jakichś konkretnych ramach, nie do końca wiemy, czego szukamy, prawda? Wiemy, że szukamy, nie wiem, rozwiązania technologicznego, które pomoże nam walczyć z mową nienawiści, ale nie wskazujemy żadnych szerszych ram uczestnikom, otwierając się na kreatywność uczestników. W obrębie jakich zagadnień z zakresu bankowości elektronicznej będą pracować programiści? Celem, założeniem zadania hakatonowego jest stworzenie rozwiązania, które usprawni, wykorzystując technologię, pracę pomiędzy bankiem a klientem, bankiem a konsumentem. Bank jest tutaj idealnym przykładem, dlatego, bo bankowość jest idealnym przykładem, dlatego, bo Polska jest w czołówce, jeżeli nie liderem bankowości elektronicznej na świecie. Polscy klienci są przyzwyczajeni do korzystania z technologii, do korzystania z bankowości elektronicznej i dlatego chcemy wkomponować w to Lema w taki sposób, że Lem był humanistą, był, zwracał zawsze centrum jego wszelkiej działalności, to był człowiek. Na nim się skupiał, na nim skupiał swoją uwagę. I projektując to rozwiązanie, naszym założeniem jest to, żeby ono skupiało się na człowieku, na kliencie, na jego potrzebach, na jego oczekiwaniach względem banku. I to jest pierwsze zadanie. Bardzo ważne do wskazania, żeby ktoś z państwa nie pomyślał, że tutaj jest łączna pula nagród w dość dużej wysokości, bo nagrody są oczywiście finansowe i bank jakiś, organizator, w tym przypadku PKO BP, staje się właścicielem praw autorskich do tego rozwiązania. Nie, my wynagradzamy, my premiujemy twórców za ich kreatywność, a jeżeli okaże się, że takie rozwiązanie jest fajne, praktyczne, to absolutnie dopiero otwiera pole do jego komercyjnego wykorzystywania. Czyli te rozwiązania, które zostaną zaprojektowane, być może zostaną twórców. Zostaną wdrożone, być może. Oczywiście. Bo tutaj sporo bardzo interesujących zagadnień, między innymi interfejsy przyszłości, czyli co zastąpi aplikację mobilną, ale także cennik przyszłości, czyli jak pomóc klientom poruszać się w świecie opłat i prowizji, co jest bardzo ważne. Ale też bardzo ważne jest zagadnienie związane z weryfikacją tożsamości. Pamiętajmy o tym, że wchodzimy w etap biometrycznej weryfikacji tożsamości. Jesteśmy w środku cyberwojny, można powiedzieć. Widzimy, co się dzieje dookoła nas, nawet względem osób publicznych. W związku z tym bezpieczeństwo i weryfikowanie tożsamości klienta jest niezwykle ważne. Ja nie wykluczam, że jedno z rozwiązań, które będzie stworzone, będzie dotyczyło właśnie tego, czyli tego, w jaki sposób czynić tę współpracę z klientem bardziej bezpieczną. Ale są też inne zadania. Już zostawmy tę bankowość elektroniczną, bo chodzi także o bezpieczeństwo najmłodszych. Tak, drugim zadaniem jest zaprojektowanie, stworzenie rozwiązania, które pomoże nam edukować młodzież z konsekwencji mowy nienawiści. My w Instytucie Lema jako cel statutowy postawiliśmy sobie akcję Ogarnij Hejt, która dedykowana jest do uczniów 6 klas szkoły podstawowej, w których mówimy, że hejt potrafi zabić, że hejt boli, że jest chorobą XXI wieku. Dlatego drugim z zadań jest pomoc nam w czynieniu tych lekcji bardziej interaktywnymi, bardziej efektywnymi, bardziej warsztatowymi i takiego rozwiązania szukamy. My już przeszkoliliśmy kilka tysięcy dzieciaków i widzimy, że jest potrzeba aktywizowania ich, że tego typu lekcje nie mogą mieć formy wykładowej. One muszą, zwłaszcza, że no nie wiemy, co nas czeka od września, prawda, z punktu widzenia pandemii, one muszą ich aktywizować nawet przy otwarciu na kanał zdalny, gdy nie jesteśmy w stanie organizować lekcji w formie tradycyjnej. I stąd to drugie zadanie. Oprócz zadań dla programistów przygotowaliście także mnóstwo ciekawych wydarzeń towarzyszących. Kto wystąpi? Kim są prelegenci? No, mamy wielu wybitnych prelegentów. Mamy Artura Chmielewskiego, który jest szefem misji bezzałogowych w NASA. Mało kto wie, że mamy w naszym Towarzystwie Polaków tak wielkich, wybitnych Polaków. On jest bez wątpienia wielki. Będzie opowiadał o ekspansji kosmosu, o turystyce kosmicznej, ale też odnosił się w tym literatury Lema. Będzie to Wojtek Zemek, czyli sekretarz Stanisława Lema. Wykład, potem moja rozmowa z nim poświęcona anegdotom związanych z Lemem, ale też temu, jaki sposób jego literatura jest dzisiaj obecna wśród nas. Będzie szef krakowskiego biura festiwalowego, czyli Szymon Kloska, który opowie o tym, w jaki sposób Stanisław Lem wkomponowany był w ogóle w ekosystem miasta Kraków. Będzie Aleksandra Przegalińska, profesor, która będzie opowiadała nam o sztucznej inteligencji. Więc jeżeli nawet ktoś z Państwa nie jest zainteresowany samym udziałem czynnym w hackathonie poprzez rywalizację, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do udziału w takim słuchaniu tych wykładów, tych spotkań. No właśnie, gdzie je będzie można znaleźć, bo one są online. One są online, strona Instytutu Lema, instytutlema.pl, Facebook, Twitter, Instytutu Lema, plus fragmenty będą udostępniane na stronie Wirtualnej Polski, będzie i wielu innych mediów. Na pewno będzie też streaming na stronie Hack for Lem, hack4lem.pl. No i na stronach naszych organizatorów, a więc Microsoft Polska i PKO BP. Doktor Maciej Kawecki z Instytutu Stanisława Lema opowiadał o hackatonie, który rozpoczyna się dzisiaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. Program trzeci. You can tell by the way she talks. talks, she moves the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And then she'd say, nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? And then she laughed the night time into the day, pushing her feet further. Mniej więcej pół godziny pozostało do 12, a to pora wehikułu czasu. Wyruszamy w przeszłość, proszę Państwa. Niezła historia. Piątkowe spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 18 czerwca 1792 roku, w czasie wojny polsko-rosyjskiej, zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Zieleńcami, o czym pamiętamy, a po tej właśnie bitwie król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie wojskowe. Po co ustanowiono takie odznaczenie? Żeby uhonorować żołnierzy na polu walki, uhonorować ich męstwo, ich odwagę. To oczywiście miało swój wymiar też właśnie taki propagandowy, wymiar moralny w taki sposób. I akurat w tym przypadku, tej bitwy pod Zieleńcami i jej konsekwencjach, to ustanowienie orderu oczywiście było uzależnione od decyzji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, natomiast o ustanowienie takich odznaczeń, jako w ogóle odznaczeń wojskowych, zabiegał książę Józef Poniatowski, który chciał w ten sposób uhonorować dzielnych żołnierzy, którzy walczyli pod jego komendą w tej bitwie. No właśnie chciałem zapytać, jaki jest związek po tej bitwie pod Zieleńcami, a tym orderem? No właśnie to osoba księcia Józefa Poniatowskiego. niego. A jakie było wcześniej odznaczenie? Nie było takiego? Nie było odznaczeń. Z tego, co ja wiem, może faleryści mnie tu zechcą poprawić, natomiast z tego, co wiem, to nie było takiego odznaczenia. Natomiast w inny sposób nagradzano czy rycerzy, czy później żołnierzy, ponieważ w jakiś sposób rekompensowano ich trud na polu walki właśnie nadaniami ziemi, nagrodami pieniężnymi. Zresztą to, wydaje mi się, nie była taka forma akurat, jeżeli chodzi o armię państw europejskich, znacząca, bo dla żołnierzy, wydaje mi się, jak dla każdego człowieka, bardziej adekwatne było otrzymanie wymiernej nagrody za swoją służbę. Mhm. A czemu też w jakiś sposób chyba służyły późniejsze kroki, jeżeli chodzi o rozwój drogi nadawania Orderu Virtuti Militari, ponieważ w późniejszych latach również zarządzono, żeby kawalerowie Orderu Virtuti Militari mogli posiadać, nazwijmy to, dodatek czy pensję związaną właśnie z faktem posiadania orderu. Niezła historia. Już troszkę powiedzieliśmy, czym był, chociaż możemy jeszcze dopowiedzieć, powiedzmy, czym jest teraz, obecnie, albo w ostatnich latach Order Virtuti Militari właśnie. Order Virtuti Militari, tak jak już tutaj rozmawiamy, jest najwyższym odznaczeniem wojskowym. Funkcjonuje jego hierarchia. Mamy do czynienia z 5 klasami. Jest to Krzyż Wielki klasy pierwszej, Krzyż Komandorski klasy drugiej, trzeciej klasy to jest Krzyż Kawalerski, czwartej Krzyż Złoty i piąty Krzyż Srebrny. I w zależności od ustanowionych przez władze polskie zasad przyznawania tego odznaczenia, takie ono przysługuje z racji osiągniętych na polu walki osiągnięć. Chociaż tutaj nie ulega wątpliwości, że najważniejszy z punktu widzenia takiego, bym powiedział, ogólnego postrzegania orderu jako odznaczenia wojskowego ma krzyż właśnie tej najniższej klasy, klasy piątej, Krzyż Srebrny, ponieważ on jest przyznawany, może być przyznawany szeregowym żołnierzom na polu walki. Natomiast te wyższe klasy, szczególnie pierwszej, drugiej, są w zasadzie zarezerwowane dla kadry dowódczej, dla osób, które osiągają swoje sukcesy raczej, bym powiedział, na stanowiskach dowódczych, a nie w polu, czy właśnie tam, gdzie toczy się bezpośrednio walka. Działanie wojenne. Mhm. Tak? To już troszkę odpowiedział pan profesor na moje pytanie, kto, ale za co może go otrzymać? To musielibyśmy teraz wejść w niuanse związane właśnie z tym podziałem na te klasy. Natomiast krzyż taki srebrny, jak już powiedziałem, może otrzymać żołnierz, ale także oficer za męstwo, wykazane męstwo, za dzielność na polu walki. Natomiast na przykład krzyż wielki z gwiazdą najczęściej otrzymują wybitni dowódcy czy oficerowie wysokiej rangi z racji na przykład osiągniętych sukcesów właśnie w, bym powiedział, raczej w kierowaniu dużymi jednostkami, wielkimi jednostkami. Takim odznaczeniem właśnie Krzyżem Wielkim z gwiazdą został oznaczony marszałek Ferdynand Foch w roku 1922. Co prawda nie jestem tego pewien na 100%, ale tak mi się wydaje. A mówiliśmy o tym, przypomnę, w rocznicę ustanowienia Orderu Virtuti Militari 18 czerwca 1792 roku. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był historyk profesor Tomasz Gajowlik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Niezła historia powróci w poniedziałek przed 12. A teraz w trójce Nirvana. As I'm Nirwana w programie Trzecim Polskiego Radia. Zaczęliśmy od Stanisława Lema i hakatonu programistycznego opartego na powieści Niezwyciężony, a my prezentujemy Państwu w Trójce inną powieść pod tytułem Katar. Za kilka minut kolejny odcinek. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Czas na zapowiadaną powieść. Wiemy już, że tajemniczych zaginięci śmierci w podobnych okolicznościach było w Neapolu znacznie więcej. Czy ofiarami byli sami Amerykanie? Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 20. Ostatnie trzy ślady z wyjściowych ośmiu okazały się gorące, jako że doprowadziły do nowych ofiar o losie charakterystycznym dla urastającej serii. Znów szło o samotnych mężczyzn na progu przekwitania. Nie byli to jednak sami Amerykanie. Jeden, Ivar Olaf Lejge, był inżynierem z Malmy. Drugi, Karl Heinz Schimmelreiter, Austriak, pochodził z Gracu. Trzecim był James Brick, podający się za pisarza, właściwie scenarzysta, który pracował dorywczo dla kogo się dało. Przy przybył z Waszyngtonu przez Paryż, gdzie kontaktował się z wydawnictwem Olympia Press, wyspecjalizowanym w literaturze erotycznej i pornograficznej. W Neapolu zamieszkał u włoskiej rodziny, która wynajęła mu pokój. Gospodarze nie wiedzieli o nim nic prócz tego, co sam oświadczył przy wprowadzeniu, że chce studiować marginesy życia. Nie było im wiadome, że Brick uczęszcza do zakładu kąpielowego. W piątym dniu nie wrócił na noc do mieszkania. Zaginął po nim wszelki ślad. Przed powiadomieniem policji gospodarze, chcąc ustalić wypłacalność lokatora, otwarli drugim kluczem jego pokój, by stwierdzić, że wraz z Briggiem ulotniły się też jego rzeczy. Pozostała jedynie pusta walizka. Uprzytomnili sobie wtedy, że lokator wychodził codziennie z teczką grubo naładowaną, a wracał z pustą. Ponieważ rodzina ta cieszyła się nieposzlakowaną opinią i od dawna wynajmowała pokoje, zeznaniom tym przyszło dać wiarę. Brick był łysawym, atletycznym mężczyzną o twarzy z bliznami po zeszyciu zajęczej wargi. Nie pozostawił rodziny. W każdym razie nie udało się jej odnaleźć. Indagowany wydawca paryski oświadczył, że Brick przedstawił mu propozycję napisania książki o kulisach wyborów Miss Piękności w Ameryce. Propozycję tę odrzucił jako nieinteresującą. Wszystkie te dane mogły być prawdą. Nie udało się ani ich potwierdzić, ani obalić. Brick przepadł tak dokładnie, że nie znaleziono nikogo, kto widział go po opuszczeniu wynajętego pokoju. Badania na chybił trafił w środowisku prostytutek, sutenerów, narkomanów. Nie dały wyniku. To też kazus z Briga należy właściwie do wątpliwych. A jakkolwiek zabrzmi to dziwacznie, pozostaje w aktach, ponieważ Brick cierpiał na katar sienny. Nie wzbudziły podobnych wątpliwości losy Szweda i Austriaka. Pierwszy, Lejge, długoletni członek klubu himalajskiego, zdobywca siedmiotysięczników Nepalu, przyjechał do Neapolu po rozwodzie z żoną. Mieszkał w hotelu rzymskim, więc w centrum. W morzu się nie kąpał, na plażę nie chodził, a jedynie opalał się w solarium, zwiedzał muzea i brał kąpiele siarczane. 19 maja wyjechał późnym wieczorem do Rzymu. Choć utrzymywał pierwotnie, że spędzi w Neapolu całe lato, w Rzymie, zostawiwszy bagaż w aucie, udał się do Koloseum i wspiął się na wysokość najwyższej kondygnacji murów, by runąć po ich zewnętrznej stronie. Poniósł śmierć na miejscu. Orzeczenie sądowe brzmiało: samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek spowodowany nagłym zamroczeniem umysłowym. Szwed, postawny blondyn, nie wyglądał na swoje lata. Pedantycznie dbał o powierzchowność i dobrą formę fizyczną. Codziennie o 6 rano grywał w tenisa. Nie pił, nie palił. Jednym słowem strzegł kondycji jak oka w głowie. Do rozwodu doszło za obopólną zgodą małżonków, a jako przyczynę rozejścia się podano niezgodność charakterów. Okoliczności te ustalono za pośrednictwem szwedzkiej policji, aby wykluczyć jako przyczynę samobójstwa nagłą depresję wywołaną rozerwaniem długoletniego małżeństwa. Jednakże stwierdzono, że małżonkowie żyli od szeregu lat w faktycznej separacji, a podjęli działania sądowe, by nadać moc prawną temu stanowi rzeczy. Historia Austriaka, Schimmelreitera, przedstawiała się bardziej zawile. W Neapolu przebywał od połowy zimy, a kąpiele siarczane począł brać w kwietniu. Do końca kwietnia utrzymywał, że robią mu bardzo dobrze, i dlatego przedłużył abonament na maj. Po tygodniu przestał sypiać. Stał się drażliwy i opryskliwy. Utrzymywał, że ktoś myszkuje w jego walizkach, że zginęły mu zapasowe okulary w złotej oprawie, A gdy znalazły się za kanapą, przypuszczał, że złodziej je tam podrzucił. O jego sposobie bycia można się było dokładnie dowiedzieć, gdyż Austryjak mieszkał w małym pensjonacie. I nim zaszła zmiana w jego usposobieniu, zaprzyjaźnił się z gospodynią Włoszką. 10 maja Schimmelreiter potknął się na schodach i ze stłuczonym kolanem położył się do łóżka. We dwa dni drażliwość rezydenta ustąpiła. Między nim i gospodynią znów zapanowały najlepsze stosunki. Że jednak i po ustąpieniu bólu w kolanie cierpiał na dolegliwości reumatyczne, wznowił wizyty w zakładzie kąpielowym. Po paru dniach postawił w nocy cały pensjonat na nogi, wzywając pomocy. Rozbił ręką lustro, bo ktoś się za nim jakoby ukrywał i uciekł przez okno. Ponieważ lustro wisiało na ścianie, było to oczywistą niemożliwością. Nie mogąc dojść do ładu z niezwykle podnieconym Schimmelreiterem, gospodyni wezwała znajomego lekarza, który stwierdził zagrażający zawał serca. Stan taki może niekiedy prowadzić do zaburzeń umysłowych. Tak przynajmniej utrzymywał lekarz. Gospodyni nalegała na przewiezienie Austriaka do szpitala, do czego też doszło. Przed opuszczeniem pensjonatu rozbił lustro w łazience i trzecie na podejście schodów, nim wreszcie wyrwano mu laskę, którą bojował. W szpitalu zachowywał się niespokojnie. Płakał, usiłował chować się pod łóżkiem, a zarazem słabł od częstych ataków duszności. Był bowiem astmatykiem. Studentowi medycyny, który jako praktykant szpitalny opiekował się nim, opowiedział pod sekretem, że dwa razy otruto go w zakładzie Wiktorinich, dosypując do wody kąpielowej trucizny i że zrobił to posługacz, niechybnie agent wywiadu izraelskiego. Student miał wątpliwości, czy oświadczenie to należy wpisać do historii choroby. Ordynator oddziału uznał je za objaw zespołu prześladowczego na tle sklerotycznej demencji. Z końcem maja Schimmelreiter zmarł na postępujący obrzęk płuc. Nie miał rodziny. Pochowano go w Neapolu na koszt miasta, gdyż pobyt szpitalny wyczerpał jego skromne finanse. Był to więc wypadek w serii wyjątkowy. Szło bowiem o cudzoziemca bez środków, w przeciwieństwie do wszystkich innych ofiar. Później podjęte śledztwo ustaliło, że Schimmelreiter był podczas wojny pisarzem w obozie koncentracyjnym Mauthausen, a po klęsce Niemiec stanął przed sądem. Nie został jednak skazany, gdyż większość świadków, byłych więźniów obozu, zeznawała na jego korzyść. Byli co prawda i tacy, którzy utrzymywali, że bił więźniów, lecz szło o relacje osób trzecich i winy mu nie udowodniono. Jakkolwiek pomiędzy dwukrotnym pogorszeniem się stanu jego zdrowia a odwiedzeniem zakładu Wiktorinich zdawał się rysować związek przyczynowy, przeświadczenia zmarłego były o tyle bezpodstawne, że nie ma trucizn, które działają na mózg, rozpuszczone w wodzie kąpielowej. Łaziebny, którego Austriak podejrzewał o otrucie, nie był Żydem, lecz Sycylijczykiem. I nie miał nic wspólnego z wywiadem izraelskim. I tu przyszło zrezygnować z uznania wypadku za kryminalny. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Opublikowany przez wydawnictwo literackie w nowej jubileuszowej serii z okazji roku Lema. Ciąg dalszy relacji z prowadzonego dochodzenia w poniedziałek, proszę Państwa. Tymczasem za kilka minut w Trójce serwis, a po 12:00 bardzo ważny temat, czyli jak spać, żeby się wyspać. W tej sprawie 22 i 7 trójek. Śpimy coraz gorzej, a teraz noce są rekordowo krótkie. Może Państwo mają swoje sposoby na dobry sen? Można do nas dzwonić.